ויצא לוט, וידבר אל חתניו, לוקחי בנותיו, ויאמר, קומו, צאו מן המקום הזה, כי משחית אדוני את העיר. ויהי כי מצחק בעיני חתניו.